Vegas var kommet tilbage til byen. Nu var der igen gang i gaden. Der var baller, ballade, fest og farver. Fiesta! Kom, kom! Alle sammen, kom nu med. Kom, kom! Så er du klar, vi tager.